सर्पादि स्वर्ग में कल्पित है, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं। तो फिर सब स्वभाव कार्य कैसे होगा? यथा सृजी कल्पित सर्पादि तथा भिन्नत्वादिना दुनिर्भ, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं। तथा पूर्वोक्त न्याय पूर्वोक्त अनुन्यासादिना भिन्नत्वादि भी अवाच्य द्वैत प्रपंच, द्वैत प्रपंच द्वैत भिन्नत्वादि भी अवाच्य, भेद सिद्ध नहीं होता अनुन्यासादि दोष। तो द्वैत प्रपंच चिदात्मनि कल्पितो न वस्तुत्व अस्ति, वस्तुत्व नहीं कल्पित, अतः तदिष्ठा वस्तु नहीं तो स्वभाव आदि संबंध नहीं बनेगा, स्वभाव कार्य आदि वास्तव न सिद्ध्यति। ननु यद्यपि संबंध ग्रंथे मीमांसक समय निरस्त, पहले संबंध ग्रंथ संबंध भारती के में यद्यपि चत्र लोकायत सुगत मत निरस्ते, यहाँ भी निरस हुआ, अत्रापि मीमांसक निरास संक्षेपत स्मारित, मीमांसक निरास संक्षेप स्मारित, स्मारित तथापि त छुट गया, स्मारित तथापि सिद्धांतांतर से सत्सु भवत सिद्धांत आसिधि, अन्य सिद्धांत है तो आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा। मीमांसक मत लोकायत सुगत मत निरस्त हो गया, तो मीमांसक मत में संक्षेप से स्मरण करा दिया, किंतु अन्य सिद्धांत जैनादि सिद्धांत है तथा ही स्याद अस्ति स्या नास्ति इत्यादि न्याय न स्यादवादादिन स्यादवादिना वादिन कथन करते, जीवा जीवादि सप्त पदार्थान, सप्त पदार्थान परमार्थान आहु, जीव अशिव संजवाजी कह कर जैन मते सारे पदार्थ कहते, कानादस्तो द्रव्यादि पदार्थ परमार्थ कहते, सदैव पदार्थ अभाव के सप्तम इति मान युतिभ्याम उपयन्ति, प्रमाण युति भी देते, प्रमाणादय निग्रह स्थानांतः षोडशैव पदार्थ नायक लोग कहते, वस्तु नहीं वास्तव है पदार्थ, कल्पित कोई नहीं इसमें, मूल प्रकृति प्रवृत्ति पंचविंशति तत्वानि इति संख्या, पंचविंशति संख्या मत में या चौबीस ईश्वर को मिलाकर पच्चीस, पुरुष को मिला करके पच्चीस, अच्छा तो पच्चीस ठीक है, पंचविंशति तत्वानि इति, हाँ योग में छब्बीस ते शैवा वैष्णवाच स्वकीय स्वयं स्वीय आगम आश्रित द्वैतम बहु मन्यन्ते, अपने अपने आगम को प्रमाण मानकर द्वैत को प्रमाणिक मानते, बहु मान्यते मतलब बहुत सम्मान के साथ द्वैत प्रपंच को मानते, उनका भेद कितने मानते। तत्कुतस्तन्मतावाद तन्मतस्य अवतार तत्र एवमिति, एवमागमतः सिद्ध ऐकात्म्येऽनुभवाश्रयात् नान्य सिद्धांत संसिद्धिर् लभ्यते सर्वतार्किकैः। एवं आगमतः अनुभवाश्रयात ऐकात्म्य सिद्धे, आगम अनुभवाश्रय ऐकात्म सिद्धे, अन्य सिद्धांत संसिद्धि सर्वतार्किक तार्किक न लभ्यते, सब तार्किक मिलकर अन्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होगी। श्रुति अनुभव विरोधे तर्कागमे और आभासत्वात्, क्योंकि आगमत और अनुभवाश्रयात ऐकात्म सिद्ध हुआ, श्रुति च अनुभव से श्रुति अनुभव ताभ्याम विरोधे तर्क अथवा जो आगम प्रमाण कहते आभास है, न दिगंबरादि सिद्धांत सिद्धि तत्प्रवृत्तिश्च भ्रांति मूले इति तेतम तर्कपादे, तत्प्रवृत्तिश्च तेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भ्रांति मूला, तर्कपाद स्थितम। तर्कपाद कहन से द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद तद अद्वैत सिद्धांतो वज्रल्य पायते इति भाव स्थिर हो जाता है। न बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद से निराकृत हो शून्यवाद निराकर्तव्य कस्मा न निराक्रियते तत्र शक्ति शक्ति वापन्नुते कृत्न वस्तुनो तो न यत्यते निराचिकित्सया शून्य वादिनो विषयत्वतः सोक्त्याव अपन्नुते कृष्ण वत्सुन स्वक्त्याव अपन्नुते अतो कृष्ण वस्तुन निरा शून्यवादिन निराचिकित्सया नयते कृष्ण वस्तुन अपन्नुते वस्तु न अच्छा नपुंसक में सॉस में नहीं तो वस्तु बनेगा वस्तु न कैसे बनेगा षष्ट्यंत करेंगे तो बनेगा हाँ किंतु वस्तु न षष्टी एक करें तो वस्तु न बनेगा अतु नहते थे अतु निराची किसान रहते थे शून्यवाद ही न अभिषेक अपन्नुते हाँ ठीक है षष्ठी कृष्ण वस्तु न अपन्नुते अपन्नुते पंचमी अंत है सत्यव कृष्ण वस्तु न अपन्नुते शून्यवादिन निराचिकित्सया न यत्यते अभिषेत होता सत्यव कृष्ण वस्तु न अपन्नुते अपलाप करने से स्वयं अपनुते अतः शून्यवादिनो निराचिकित्सया न यतते अभिषेयत्वात् अर्थशास्त्र निराकरण करने के लिए कोई है ही नहीं। समस्तस्य वस्तुना सत्येन भानात् मानानां च सर्वेषां सद्विषयत्वात् सारे प्रमाण सद्विषय को सिद्ध करेंगे। शून्य से च विषयतया प्राप्ति अभाव है ना प्रमाण का विषय नहीं। निराकरण अनर्हत्वात् तद विषयते शून्यवादिनेव विषयते शून्यवादिनेव विषय निराकरण उक्त्या प्रमाण विषय होगा तो शून्यवादिने विषय निराकरण कर दिया। शून्य से अपर्णवाद शून्य का अपलाप हो गया। तस्य च स्फुरणास्फुरणयो सर्वशून्यतयोगात् शून्य मत से स्फुरण स्फुरण रह गया सर्वशून्य नहीं और सर्वशून्य से स्फुरण शून्य मत सिद्ध नहीं। शून्य से स्फुरणास्फुरण यो सर्वशून्यतय स्फुरण सर्वशून्य तो नास्ति अस्फुरण भी सर्वशून्य तो नास्ति। हाँ शून्य का स्फुरण नहीं होता फिर सर्वशून्य कैसे निश्चय होगा। तद्वादिन से सत्वा सत्य हो तद अनुपते तद्वादिन सत्य सर्वशून्य तो नास्ती तद्वादिन सत्य सर्वशून्य तो नास्ती कौन सर्वशून्य तो कहेगा। संवृत्तिश्च आश्रय भाव और संवृत्ति से कहेंगे मिथ्या उसका कोई आश्रय हो तो संवृत्ति सिद्ध होगी असंभवात आश्रय के बिना समृद्धि असंभव है। तदाश्रयत्व शून्य से कहेंगे शून्य समृद्धि का आश्रय स्वरूपहानात स्वरूप ही नहीं होगा शून्य स्वरूपहानात निराश्रयत्व असमृद्धित्वात तदाश्रयत्व शून्य से शून्य का आश्रय। यदि समृद्धि को शून्य का आश्रय कहेंगे तो फिर स्वरूपहानात हम संवृत्ति यदि शून्य का आश्रय माने कि बहुपुरी तो स्वरूप आना तो शून्य का स्वरूप ही नहीं रहा यदि आश्रित हुआ, और यदि निराश्रय हो जाएगा स्वरूप निराश्रय तो इच्छा असंवृत्ति नहीं निराश्रय से तो हाँ नहीं नहीं तस्य आश्रय तो शून्य से शून्य यदि उसका आश्रय होगा स्वरूप आना था शून्य को शून्य आश्रय होगा तो स्वरूप नहीं होगा और निराश्रय तो इच्छा असंवृत्ति तदाश्रय तो शून्य से तदा संवृत्ति आश्रय तो शून्य स्वरूप आना था संवृत्ति शून्य में आश्रित होगा तो निराश्रय तो इच्छा असंवृत्ति निराश्रय हाँ नहीं निराश्रय तो बहुबरी है स्वरूप निराश्रय चमृत शून्य उसका आश्रय हो तो निराश्रय समृद्धि को समृद्धि को निराश्रय कहें तो कोई आश्रय नहीं है तो शून्य उसके आश्रय दोनों में क्या भेद हुआ। हाँ शून्य को यदि आश्रय कहें तो शून्य स्वरूपान शून्य स्वयं किसके आश्रय नहीं बनेगा, यदि समृद्धि का आश्रय होगा तो शून्य से स्वरूपान आता है शून्य सिद्ध नहीं होगा, और समृद्धि ये पहला पक्ष है तस्य आश्रयत्व शून्य से समृद्धि आश्रयत्व शून्य यदि समृद्धि का आश्रय होगा समृद्धि का आश्रय होगा तो शून्य स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, और यदि समृद्धि निराश्रय मानेंगे जो असमृद्धि तो आदम समृद्धि सिद्ध नहीं होगी आश्रय के ना न अस्माभिः तद्वाद निराशाय आधार क्रियते तस्मा सिद्धम बुद्ध्यादि अतिरिक्तम नित्य सिद्धम अत्यंत शुद्धम कूटस्थम अद्वयम आत्मज्योतिर्भाव प्रसंगागतम बौद्धराधान्तम प्रत्याख्याय श्रुति व्याख्यायामेव अनुवर्तयन आदु वृत्तम कृतयति न न मृत्यव स्वभाव स्वभावस्य कार्याणि करणानि च कुतस्तदिति चेदाह सवा इति पराश्रुतिः मृत्यवस्य स्वभाव न मृत्यु शब्द से देह इंद्रिया दे लिया आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं होगा कार्याणि कारणानि च कार्य कारण अर्थ जितने कोई भी इसका आत्मा का स्वभाव नहीं कुतस्तदिति चेत सवा इति पराश्रुति सवायम पुरुष जायमान शरीरम अभी संपद्यमान पापम भी संसृजते सत्क्रामण मृवन पापन जुजाति शरीर को प्राप्त करता है पाप प्रिय मरते समय पाप को छोड़ देता है ये जो दिया इसलिए दिया कथम कार्यकारण को छोड़ देता है स्वभाव उसका कार्यकारण ही नहीं शरीर इंद्रिया आदि उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का देहेन्द्रिया आदि मृत्यु रूपम आत्मन स्वरूपम धर्मवान न इति उक्तम मृत्यु उसका स्वभाव नहीं कार्य कारण कुछ नहीं देह इंद्रिय आदि से मृत्यु रूपम आत्मा का स्वरूप नहीं धर्म नहीं तथा तो कुत तदिति चेत अस्वभाव स्वभाव स्थिति कहती है तेषा अस्वभावत्व तदा परामृश्यते तदा इति तत्शब्द न कुतस्तद तदिति परा अस्वभाव क्यों चेत पराश्रुति आह उत्तर वाक्य मुथापित आह आह कह करके पराश्रुति आह आह सभा इति पराश्रुति श्रुते तात्पर्य स्वप्न इति स्वप्न भूत्वा यथा त्येति मृत्यु रूपाण्य संगतः आत्मैकस्मिन्नपि तनौ म्रियमाणस्तथैव सः स्वप्न भूता यथा मृत्यु रूपाणी आत्मा एकस्मिन् अपि तनु असंगतः अत्यति। एक शरीर में स्वप्न भूत्वा मृत्यु रूपाणी अत्यति, ये शरीर इंद्र को छोड़ देता है। एकस्मिन् अपि तनु म्रियमाण तथैव स, तथैव स म्रियमाण, ऐसे सब छोड़ देता है मृत्यु रूपाणी। आत्मा स्वप्न भूत्वा यथा मृत्यु रूपाणी अत्यति, स्वप्न अवस्था का आत्मा जाते हैं मृत्यु के रूप में कार्यकरण संघात को छोड़ देता है तुरंत तुरंत शरीर को असंगत। आत्मा एक भी तनु ऐसा मृय माने मृत्यु समय भी मृत्यु रूप को शरीर को इंद्र को छोड़ छोड़ देता है। यदुपाधि भूताधि स्वप्नाकार होती, उपाधिभूत धी स्वप्नाकार हो जाने से यदा उपाधिभूतादि स्वप्नाकार तथा स्वयं अपि आत्मा स्वयं सब धिया सदी समान भूत्वा स्वप्न रूप हो जाते आत्मा स्वप्न भूत्वा कार्यकरणानि अभिमान तो गृहीतानि छोड़ देता है मृत्यु के रूप कार्यकरण सर्वेन्द्र। सर्वेन्द्र तो पहले नहीं था किंतु अभिमान तो गृहीतानि तो छोड़ देता है आसंग अभावात रूपाणी असंगत, असंग है आसंग नहीं है। श्लोक में तो असंगत व्याख्या में कह दिया टीका में आसंग अभावात एक देह स्थित यदा आती थी, एक शरीर में स्वप्न जाकर से स्वप्न गया तो कार्यकरण का अभिमान छोड़ देता है। आसंग अभाव तो एक देह यथा अत्यति तथा देह भेदे भी मेरे मान देह छोड़ दिया। वर्तमान जन्म त्यजन जन्मांतरण च उपादान ग्रहण करते कार्यकारणानि अतिक्रामति शरीर इंद्र को, अतः स्वप्न जागृत संचाराद देहादि अतिरेकवद, जिस वह देहादि से अतिरिक्त स्वप्न जागरण में दिन उत्पन्न हो जाता है यह लोक परलोक संचार उगत्या भी तद अतिरेक स्थित यह लोग परलोक सत्रिक तस्वचेते अनंतर वाक्यन जायमान शरीर अभिसंपद्यमान जन्म होता है शरीर को प्राप्त करता है इत्यत्र पौनरुत्यम आशंका शरीरमिति वाक्येन जायमान विशेषणम् क्रियते न स्वतस्तस्य जन्मादेहि संगतिर्यत। अयम पुरुष जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान, जायमान कैसे शरीरम अभिसंपद्यमान विशेषण दिया। जन्म क्या है शरीर को प्राप्त करना शरीर के संबंध, ये शरीरम अभिसंपद्यमान यदि वाक्य के द्वारा जायमान का विशेषण किया जाता है न स्वतः तस्य जन्मादि संगति, यतः आत्मन जन्मादि के साथ स्वतः संबंध नहीं वो शरीर के साथ संबंध होता है। जायमान इत्युक्ते घटाधिपत आत्मन जन्मादि शंका होगी तो निरसार्थम शरीरम अभिसंपद्यमान इत्यादि के द्वारा जायमान इत्यस्य विशेषण दिया, अतः न आत्मन स्वतः जन्मादि संगति। देह संपत्तिया किमिति आत्मन जन्म उच्यते, यदि देह संपत्ति देह के है आत्मा में है ही नहीं आत्मा में जन्म क्यों कहते, स्वाभाविकम क्यों नहीं होगा इति आशंका मोहादिति। मोहालिंगात्मनोत्क्रांत श्रुतकर्मानुरूपत मिथ्याभिमान तो देहम यदात्मेत्यभिमन्यते। देह संपद्यमानोज तदात्मा जायते कवत घटादि जन्मना तद्वत् तन्नासे म्रियते मरह श्रुतकर्मानुरूपत मुहात लिंगात्मना उत्क्रांत मिथ्याभिमान तो देहम यदा आत्मा भी मन्यते। मिथ्याभिमान देह का आत्मा मानता है और मुहात अज्ञान से लिंगात्मना उत्क्रांत लिंगात्म रूप से उत्पन्न उत्क्रमण कर लेता है सूक्ष्म शरीर। श्रुतकर्मानुरूपत कर्म उपासना के अनुसार देहम संपद्यमान अज देह को प्राप्त करता है, कर्म के अनुसार देह को प्राप्त करता है मोहात। यदा भी मान्यते तब तो देह संपद्यमान अज तदा आत्मा जायते घटादि जन्मना खबत घट की उत्पत्ति आकाश के जैसे घटाकाश की उत्पत्ति तद्व तन्ना से घटना से मिलते देह नष्ट होगा तो अमर मिलते देह जन्म देह अभिमान करके जाए थे देह समाप्त होगा तो अमर होकर भी मरते घटना से जैसे हुआ बात तो जन्म मरण रही जाने है उपाधि के संबंध से व्यवहार। मुहात का स्वाज्ञात प्राणाख्य उपाधि न पूर्व स्थूल देहाद उत्क्रांत सन मुहा लिंगात्मना उत्क्रांत मुहा अज्ञान से लिंगात्मना सूक्ष्म स्तर निकल जाता है थोड़े दे उत्क्रांत सन आगे नया जन्म स्वकर्मा आदि वसाद अपूर्व देह में आत्मत्व न मिथ्याभिमान तो यदा आत्मा मन्यते देह मन्यते अभिमन्यते अभिमान करता है आत्मत्व ने मिथ्याभिमानादेव यदा अभिमन्यते तदा उत्तरीत्या देहम संपद्यमान अज जायते देहम प्राप्नुवन मिथ्याभिमानादेव यदा अभिमन्यते तदा उत्तरीत्या देहम प्राप्नुवन वस्तु तो अजैव जाते इति उच्यते जायते अज तदात्मा जायते जायते से कहा व्यवहार किया जाता है। घटादि जन्मना खवत यथा घटादि उपाधि जन्मानुसारेण तत्साकाशम अजमपि जायमान अभिमन अभिलप्यते कहा जाता है। घटादि जन्मना खवत आकाश जैसे जन्म तत्व नाशे मिलते घटना स्वयं से नष्ट हुआ व्यवहार करते शिव शरीर यथा घटादि उपाधि जन्मानुसारेण तत्र स्थान आकाशम अजमपि जायमान अभिलप्यते तथा अजोप्य आत्मा देहादि जन्मना जायमान अभिधेयते न वस्तुतः श्रुत्यादि विरोधात् उपाधि जन्मना जन्मवत उपाधि उत्क्रमेण म्रियमाणत्व अस्य उच्यते उपाधि नष्ट होने से न वस्तुतः तद अयोग्यत्वात् मृत्योग यथोत श्रुति स्मृति विरोधात् इत्यः तद्वत् तन्नाशे अमर म्रियते ऐसे व्यवहार होता है। वही शब्दार्थ महा मंत्र में सवै अयम पुरुष जायमान। अच्छा तद्वद्दिति दो करना है क्या पढ़ना प्रण प्रणष्ट प्रणष्ट वो धात्वादेर नो न को न हुआ और उपसर्गाद समास नृपदेश तो न तो हो जाता है टटन चाहिए प्रणष्ट अण ट वर्ग और उसमें प्रणष्ट प्रणष्ट किताब है प्रणष्ट तबर तथ हैं हाँ हाँ प्रणष्ट आर्ष प्रयोग मानेंगे उसको यदि इसे पाठ पाठ में तो प्रनष्ट हो तो ठीक है हाँ, किंतु प्रनष्ट स्ते धनंजय वो प्रनष्ट शब्द हाँ वो ठीक है, उसमें रहन से कि उसको पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते अभ्यास हो गया है। मूल गीता पाठ जो बोलते हैं ना, गीता प्रसाद पुस्तक से पढ़ते हैं ना, तो होना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य भी उपदेश अब प्रणशन दे, प्रणशन दे नहीं होता प्रणशन दे। दोनों में होता है तो उसे विकल्प क्या नहीं रहता है, उपसर्ग तो समास ही बिना होता। समास हो नहीं विचार करना नहीं, उपसर्ग निमित्त से पर उपदेश का होना तो हो जाएगा, नहीं तो ही हो जाएगा। संपद्य मान थी संपद्यमान आत्मा जायते म्रियते यतः न तत्पूर्वं तदूर्ध्वं वा तेन वा अवधारणम्। यतः संपद्यमान आत्मा जायते म्रियते न तत्पूर्वं तदूर्ध्वं वा तेन वै अवधारणा वही तेना वही ऐसे अवधारण निश्चय जायमान वही शरीरम इति शेषम स वही अयम पुरुष जायमान शरीरम जायमान संपद्यमान शरीरम संपद्यमान नहीं जो दिया है ना संपद्यमान एव शरीरम संपद्यमानम वही शरीरम शेष कारिका में शरीरम संपद्यमान एव आत्मा जायते म्रियते म्रियते तत्परिचयन योज्यम संपद्यमान एव जायते और परित्यजन म्रियते उसका अन्य करना तदेव व्यतिरेक मुख्यन न तत्पुरम तदूर्धम तत्पूर्वम शरीर संपत्ति के पहले नहीं और देह समाप्त होने के बाद नहीं तेना वे थी नहीं देह संबंधात पूर्व जन्म तत्संबंधात ऊर्धम वा तन्नाश देह संबंधी के पहले जन्म नहीं देह संबंधी के बाद देह संबंध नष्ट होने के बाद भी नाश नहीं अतो अन्य तो अशुव्यवहित नाश अतो अन्य तो अशुव्यवहित जन्म नाश जो देह संबंध से व्यवहार हुआ अन्य से आत्मा में नहीं पाप में प्रातिपादिक अर्थ में पाप में इति देह संबंध हेतु मात्र में होच्यते आविरिंचा तथा स्थानो सर्वं कर्मातो उच्यते पाप में इति देह संबंध हेतु मात्रम यह देह संबंध हेतु मात्रम उच्यते पाप में इति पाप से देह संबंध हेतु जितने पाप पुण्य सब लेना गया है आविरिंचात आस्था तथा आस्थानो हो स्थानों से लेकर के सर्वम कर्म अत उचित अतः सर्वम कर्म उचित सारे कर्म लेना है तो पाप शब्द से सर्वम कर्म उच्यते क्योंकि देह संबंध स्थानों से लेकर के ब्रह्मा तक तो पुण्य भी लेना है आभिरंचार आच स्थान और देह संबंध हेतु धर्मादिश तन्मात्रम अतर्वाक्य पाप प्रतिपादक प्रातिपदिक अर्थ पाप प्रत्यय हेतु मात्र हेतु धर्माधन सब तलक्षण कर्म मात्र पाप शब्दित हुए सारे कर्म उत्कर्ष हेतु और धर्म से पापम शब्द है ना नग्रह धर्म कार्याणाम ब्रह्मादि देहानाम सर्वस्पृहणीयत्वाद इति आशंका ब्रह्मादिना ब्रह्मादिना शरीराणी स्वसुकर शरीरवत यतो जिहासिता नेव तस्मा धर्मे पि पापमगी यतो स्वशुकर शरीरवत ब्रह्मादिनाम शरीराणि जिहासितानि एव तस्माद् धर्मे भी पापमगि धर्ममे पापसतो ब्रह्मादिना शरीराणि जिहासितानि त्यक्तव्यानि बन्धन मुमुक्षु के लिए धर्मफलस्यापि देहस्य जिहासितत्व हेतुमा ब्रह्मादि शरीर जिहासित क्यों दुःखाभाव सदेहस्य नैवास्ति श्रुतेर्वचः तस्माद्देवोऽप्यनर्थः स्याद् देहो नाशाच्च सर्वदा दुःखाभाव सदेह स नैव अस्ति श्रुतेर्वच नैव सदेह से सत न भी सत्सर से सत प्रियाप्री संस्मृत पुण्य बने प्रियाप्री प्रियाप्री स्पृशत ये थोड़ा सा टिप्पणी दिया है हाँ सतर नहीं थे तस्माद देवोपि देह अनर्थ स्या नाशाच सर्वदा नाशाच सर्वदा अनर्थ इति न वै ससर्यस्य इत्यादि श्रुतिर्ब्रह्मादिदेहस्यापि दुःखायतनत्वेन दृष्टिर्जिहासितत्वम् इत्यर्थं तत्त्वहेतुः नाशाच सर्वदा इति अनर्थपदेन सम्बध्यते अनर्थ अच्छा तस्मा देवोपि अनर्थ शरीर दुखायतन दृष्टि ज्यासी तम हेतन नाशाच सर्वदा अनर्थ नाशाच सर्वदा अनर्थ विनाश होने के कारण अनर्थ है वो तो कुछ अभिमान रहेगा भोग करते ना जहाँ अभिमान नहीं तो देह नहीं जाओ भोग करते हैं ना भोग करते हैं तो कुछ थोड़ा अभिमान होगा थोड़ा शरीर नहीं जो जो देह मंत्र खाली स्थूल शरीर नहीं लेना है क्या जो शरीर जो साधन है कुछ साधन तो है ना मन से चिंतन स्मरण भी करने के लिए साधन वही जो जो साधन है वो देह शब्द से थोड़ा नहीं लेने का जो है शरीर हाँ स्मरण मात्र से भोग हुआ थोड़ा सर दान करना भी उनका है ना विकल्प जब चाहे नहीं भोग करें स्मरण मात्र से ऐसे संकल्प है भी दान कर सकते हैं स्मरण मात्र से मतलब स्मरण मात्र ना अन्य प्रयत्न के बिना जो चाहिए सब कर लेंगे शरीर भी बना देंगे शरीर में नहीं स्नान करेंगे नहीं तो आवश्यकता नहीं है आवश्यकता नहीं क्यों यदि इच्छा होगी इस प्रकार वो चिंतन करते सत्य संकल्प है ना, कभी इस इच्छा करेगा ऐसे देह हो जाए, नहीं तो फिर कमती लगेगा ना, उनका देह से स्नान आदि करते देह से भोग होता है, हमारे भी से देह हो जाए जो चाहेंगे। हाँ वो तो पहले संस्कार होने के कारण, यदि वो कल्पना चाहने पर भी नहीं कर पाएगा तो फिर तो दुख लगेगा ना, ऐसे कहीं मन इच्छा हुई तो ही बन जाएगा। स्मरण मात्र साधन है और पुण्य सब है ही, जब कभी मन में से आ गया प्रयोजन नहीं तभी तो कहीं इच्छा हो गया तो भी बन जाएगा। नासाच सर्वदा दुख है। पापम शब्द से कर्मा मात्र विषय थे भी कथन देह संबंध हेतु विषय तुम कर्मण, कर्म मात्र के पाप तो हो गया, देह संबंध हेतु कैसे, तद हेतु तो आसीदे देह संबंध हेतु नहीं दे अभी थे भोग वासना है तथा त्वाद, भोग वासना है देह संबंध क्या तो इतिहास क्या कर्म इति कर्म नारभते यावद दुखादि फलमात्मन असत्समं भवेतावत् तदपूर्वात्मना स्थितम्। यावत् आत्मन दुखादि फलम कर्म नारभते तावत् असत्समं भवेत् तद कर्म अपूर्वात्मनास्थितम्, अपूर्वात्मनास्थितम् असत्सम है। संख्या क्या हुई पाप नहीं कर्म मात्र विषय थे देह, हाँ कर्म मात्र विषय थे पाप है देह संबंध हेतु क्यों कहा, तो कहा देह संबंध कर्म जो होता नहीं आरंभ करते फल देगा तो कर्म असत्सम है, तो जो कर्म है तो देह संबंध है उनसे, कर्तृभोगार्थम कर्म तदनारभ्य माना भावा तो कर्म रहेगा तो भोग होगा, अति सूक्ष्म से तस्य असत प्रसंग हो जाएगा, न च देहम बिना भोग तस्मात् अदेहस्य देह समय ऋतुर आभिद्यम सवासन कर्म, देह समय तो आभिद्य आत्मा में देह संबंध है तो आभिद्यम कर्म अविद्याजन्य कर्म वासना के सहित पापम भी रीत्यत्र प्रातिपदिकार्थम उत्वा विभक्त्यर्थम संघात कर्तृत्व आख्यम कथयति, संघात कर्तृत्व आख्यम पापम भी संसृज्यते शरीरम, शरीरम पापमनां कार्यम धर्मा धर्मात्मनाहमिदम् तस्मिन्नात्माभिमानोय सा संपत्तिर विद्यया। पापम भी संसृज्यते ना पापम भी, पापम पदेत तो हो गया पाप पुण्य, भी जो करण है विभक्त्यर्थम संघात कर्तृत्व ही साधन है, संघात कर्तृत्व करण संघात करण होता है, पाप संघात कर्ता हो जाएगा, पाप में भी संसूजते है ना, संघात कर्तृत्व विभूति अर्थ हुआ जो करण विभूति है वो पाप में भी संसूजते, क्या श्लोक है मंत्र में हाँ पाप में भी संसृज्यते पाप से शरीर में अभी संपत्ति है ना पाप भी संसृज्यते पाप न विजयाति पाप से संसर्ग संबंध होता है तो पाप से संसर्ग मतलब वो संघात करता ही पाप, पाप में भी संसृज्यते देह संबंध तो देह संबंध तो देह संबंध पाप से होता है तो पाप उसका देह संबंध का करता संबंध संसृज संसर्ग संबंध तो देह संबंध पाप भी संसृज्यते तो पाप कर्तृ तृतीया होगा पाप कर्तृ का संघात, पाप संघात कर्तृत्व, देह तृतीय देह संबंध हेतुत्व। श्लोक है शरीर पापन, नहीं नहीं ये ठीक है, मैं विभत है तो संघात कर्तृत्व आके पाप में भी संस्कृति भी संघात करते शरीरम, शरीरम पापमनाम कार्यम, धर्माधर्मात्मनाम पापमनाम इदम शरीरम कार्यम, धर्माधर्म का कार्य तस्मिन यह आत्माभिमान सा अविद्या संपत्ति, वही जो तस्मिन देह में आत्माभिमान वही अविद्या संपत्ति, अविद्या से संपद देते देह को प्राप्त करता है तो अभिमान हो जाना केवल। तो यहाँ शरीरम धर्माधर्मात्मनाम पापनाम कार्यम, तो पाप में भी संसृजित हुआ ना, धर्माधर्म हो गया पाप, पाप शब्द का था उनका कार्य ही शरीर, तो शरीर जो संघात संघात करता हो गया पाप पुण्य, यही टीपा टीका में दिया विभक्त्यर्थम संघात कर्तृत्व किम, पाप में भी संसृज्यते संसर्ग के प्रति कारण हो गया पाप, पाप जो तृतीय विभूति है वो कर्ता में तृतीय है और संसर्ग संसृज्यते संसर्ग होता है। संसर्ग शब्दार्थ महा संसर्ग क्या है, अभिमान है, तस्मिन आत्माभिमान संपत्ति सा संपत्ति स उत्क्रमा उत्क्रामन इत्यादि अर्थमा बीज उत्क्रामन पापमन बीज आदि म्रियमाण देह देह कर्म क्षय देह पातश्चाशय यदा तदा पापमन कर्म कार्याणि विजहात्यमृतो व्यय यदा देह कर्म क्षय देहपातश्च तदा पापन कर्म कार्याणि अमृतो अव्यय विजहाति, ये पाप को जोड़ता है कर्म कार्य देहादि को अभिमान को छोड़ देता है। यदा देहारंभ को कर्म भोगे नक्षते वर्तमान देहपातश्च तदा पापम शब्द से लक्षित लक्षण गृहीतानि कर्म कार्याणि, पाप को छोड़ देता है तो कर्म कार्य कार्य करना है सब छोड़ देता है। सर्व विक्रिया शून्य सन आत्मा त्यजति, ओम। हाँ फिर प्रारब्ध भोग काल में थोड़ा विद्या माननी पड़ेगी, स्वदृष्टिया नहीं होने पर भी विवाद ओम।